vain yksi teitä lienee. Ken sielun rauhan vienee. Monta tunnen aina yksi, muut saa sivun siirretyksi. Vain yksi teitä lienee. Toisen kanssa olla voi en, koska mielessä on toinen. Vain yksi teitä lienee. Vain yhden naisen tiedän. Ja toisten paikat viehän. Sydämen pinta-ala valtasi hän muilta salaa. Vain yhden naisen tiedän. Toiseksi jää siinä toinen, tunnustan mä nyt sen voinen, vain yksi teitä lienee. Hän on nainen, hän oivaltaa, keinot joilla hän vallan saa. Hän tietää kuinka voittaa, muut lehteä saa soittaa. Tyttöjä hän käynyt vastaan, naisen asein ainoastaan. Hän tietää kuinka voittaa. Naisella on naisen valtti, tieto, taito, mielen maltti. Hän tietää kuinka voittaa. Saa soittaa. Tyttöjä hän käynyt vastaan, naisen asein ainoastaan. Hän tietää kuinka voittaa.